Western Bay, and it serves 100 ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, "Brandy, fetch another round." She serves them whiskey and wine. The sailors say, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. Yeah, your eyes could steal a sailor from the sea. Brandy wears a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away. But he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, "Brandy, you're a fine girl. Closed down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. But my life, my love, and my lady is the same. Een van de weinige hits van deze lieden, Looking Glass. Die hoorden ze met Brandy. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig ook. En nou, vind het wel prettig dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk, hè. In de show vandaag gewoon weer lekkere muziek zoals iedere dag. Niet zoveel bijzonders zou ik zeggen wat dat aan gaat. Maar wel een paar hartstikke leuke onderwerpen. Zo gaan we het hebben over een veelzijdig programma van de Tap to Delft. Ja, dat is al een heel lang bestaand fenomeen. Vuist ook nog even naar Breda, maar het is weer helemaal terug in Delft. Maar dan in een veel leukere opzet. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Han van Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het koloniale verleden van Rotterdam en omgeving. Dus let op. Het is niet zo fraai allemaal hoor. Dus je hoort het zo meteen hier in de late avond. En verder gaan we praten met auteur Inge Pietjouw over haar nieuwe boek. Nou, die is pas geleden uitgekomen en ze heeft er alle tijd voor genomen om bij ons te praten over haar pennenvrucht. Haar pennenvrucht heet Wolvenvuur. Je hoort het hier allemaal in deze aflevering van de late avond. Undo this hurt.

twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It's enough to make kings Elton John en Can You Feel the Love Tonight? Kun je het voelen? Nou, ik wel aan mijn water, zou je kunnen zeggen. Hier in de show. Tony Braxton ervoor. Unbreak My Heart. Tap to Delft komt er weer aan. Ja, een prachtig spektakel in Delft. Herman de Bruin gaat daarover in gesprek. De Tap to Delft is een fenomeen in deze contreien. Hij is er al heel veel jaren, maar de laatste jaren is het niet van een militaire tap toe naar een burgertap toe gegaan. En die burgertap toe die willen we belichten vandaag. Dat doen we met Kees Garnaert, voorzitter van de Tap to Delft. Kees, welkom. Dank je. Tap to Delft, al een heel lange geschiedenis. Jaren weg geweest, want mocht niet meer van de militairen. En nu is die alweer jaren terug. Hoe lang alweer? Ja, sinds 1996. Okay. Toen hebben we in het kader van Delft 750 jaar, daar mochten de burgers ideeën indienen, hebben we de tap toe als idee gelanceerd. Ja. En dat is gehonoreerd. En sinds 1996 doen we dat dan. Het was overigens de bedoeling eenmalig te doen. Alleen in het kader van 750 jaar. Oké, het is een beetje uit de hand gelopen dus. Men vond het een zo'n succes dat we ook vanuit de gemeente de vraag kregen of we dit meerdere keren willen doen. Ja, en nu is het om de twee jaar, hè? Om het jaar. Om het jaar, ja. Steeds één stiljaar tussen. Eén stiljaar tussen, ja. En dan gaan. Dus dit jaar gaan we weer. Ja, ja. 7 en 8 september is het weer zover. Ja, en dan, we hadden in het begin misschien, had je alleen Delftse korps of Nederlandse korps. Maar het is heel internationaal geworden. Ja, we werken altijd met Nederlandse orkesten. Maar we proberen toch onderscheidend te zijn ten opzichte van andere taptoes, om iets bijzonders neer te zetten. En zo hebben we ook een aantal bijzondere thema's, bijzondere items, die wij nu ook in het programma verwerken. Ja. Wat is het thema dit jaar? Het thema is een battle met 100 trompetisten en een orkest. En die gaan de strijd aan met elkaar in 4 groepen. Speciaal gecomponeerd, dat werk door Rob Balfort. En ja, dat belooft wel spektakel te worden. Want in mei heb ik daar al iets van kunnen zien tijdens een repetitie in de Sertogenbos. Ja, ja. En dat zijn uit verschillende korpsen trompetters, trompetisten. Ja, iedereen die trompet kan spelen, maar wel een beetje goed kan spelen, ja, ja. Die hebben zich aangemeld. En dat zijn er zo'n 100. En zijn dat dan leden van diverse korpsen en zo? Die ja, ook orkest, optreden? Harmonie, fanfare, ze komen uit heel Nederland. Uit heel Nederland? Ja. Ja. Even op de markt optreden en dan is het klaar. Ja, 7 minuten. 7 minuten? Ja, en dat 3 keer de zaterdag of de vrijdagavond, de zaterdagmiddag en de zaterdagavond. Ja. En voor alle duidelijkheid, het zijn allemaal amateurorkesters, allemaal vrijwilligers, hè? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. En sterker nog, de meeste muzikanten betalen contributie om hun hobby te kunnen uitoefenen. Ja, ja, dus het kost ook nog geld. Ja, het kost maar ze vinden ook het ontzettend geld, ja. Leuk om te doen natuurlijk. Ja, het is een spektakel. Zeker op die markt in Delft met dat mooie decor van die kerk. Ja. Dat komt er allemaal bij. Maar je zei Nederlanders, die hebben we allemaal natuurlijk. Maar je hebt ook in Oost-Europa gekeken. Ja, deze editie komt het presidentieel orkest uit Moldavië. Oh. Jazeker. En die hebben we gescout in een tap toe in België. Mm-hmm. En dat leek ons leuk om te kijken of het mogelijk was om dat orkest ook bij ons in de tap toe te krijgen. Ja, ja. Want dan ga je kijken in België, hoe ze het daar doen. Dus je bent niet half Europa door, maar toch een aantal keren op zo'n uitvoering van een tap toe geweest. Om te kijken of je orkesten kan vinden die in Delft ook willen optreden. Ja. Het wordt een echte grote tap toe, gewoon buiten. Want het is niet overdekt, die markt. De markt is niet overdekt, maar de tribunes wel. De tribunes wel. Ja, ja. Dus het gaat gewoon door, ook als het regent. Want het publiek zit droog. Ja, ja. En de orkesten zijn wel gewend om in regen op te treden. Ja. En dit jaar vanaf 12 uur gaan er 19 orkesten. 19? Ja, inderdaad. Gaan in dat door. Krappe binnenstadje van Delft? Ja, maar dat past allemaal. Want past allemaal. Strak regisseren. Ja, ja. Het zal. Je zal het allemaal wel goed geregeld hebben. Maar dan kunnen mensen gewoon ze onderweg als ze aan het winkelen zijn zien. Ja, en ze kunnen zelfs ook plaatsnemen op de tribunes. Want ieder orkest presenteert zich een minuut of vier. Ja, ja. En dan gedurende anderhalf uur kan je zittend op de tribune genieten van een stuk muziek en een stuk show. En daar hoef je geen kaarten voor te kopen. Dat is gratis. Ja. Andere kaarten kan je wel kopen voor de avondvoorstelling en de matinee-voorstelling. Dat kan via de website, denk ik. De website, ja. Dus www.toptoedelft.nl. Kijk, makkelijker kan het niet. Nee. Kees Garnaert over het veelzijdige programma van de Tap to Delft. Dank voor het gesprek. Heel veel succes nog met de voorbereiding. En dank heel veel wel. Plezier ook tijdens de uitvoeringen. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable.

light hits the gloom. Stromae hoorde je voor hier met Formidable in de late avond. In een ogenblik, Han van Horst met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over het koloniale verleden in deze regio. Maar eerst nog even Mistral en Jamie. Het ruimteschip kwam weer voorbij. Het ruimteschip van Mistral. Jamie uit 1977. In Rotterdam wil het gemeentearchief de koloniale geschiedenis gaan onderzoeken. Dat voorbeeld verdient navolging, vindt Han van Horst in deze wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, vandaag gaan we het eens hebben over vroeger. Dat komt omdat het Rotterdamse gemeentearchief een stevige inventarisatie gaat maken van wat er allemaal ligt over de koloniale geschiedenis van de Maasstad. Oorspronkelijk is dat geen idee van het archief zelf, maar van het bekende oud-raadslid Perry Wijntuin. U merkt dat ik het allemaal nogal omslachtig onder woorden breng. Ik zeg niet eenvoudigweg dat het archief onderzoek gaat doen. Ik heb het over inventarisatie enzovoorts. Hoe komt dat? In tegenstelling tot wat heel veel mensen in dit land denken, is er juist wel heel veel uitgezocht over het koloniale verleden van ons land en dus ook van onze streek. En daarbij zijn de zwarte bladzijdes bepaald niet ontzien. Het punt alleen is dat je voor dit materiaal specialistische boeken of tijdschriften moet raadplegen, zoals het roemruchte jaarboek Rotterdame. Maar dat is waar. Er ligt nog heel wat in de archieven waar geïnteresseerden veel van hun granen kunnen vinden en het is goed dat allemaal nog eens op een rijtje te zetten. Maar nogmaals, er is, als je echt zoekt, heel wat te vinden en je hoeft er tegenwoordig vaak niet meer voor naar bibliotheken of verscholen boekerijen te gaan of tweedehandswinkels af te struinen. Er is ontzettend veel via het internet toegankelijk gemaakt. Google maar eens Rotterdam VOC of Rotterdam Slavenhandel. Je staat verbaasd van wat er dan allemaal naar boven komt. Bijvoorbeeld dit fragment uit de bruiloftszang voor Elisabeth Hudig en Isaac Rogges. Het is ouderwets Nederlands, want het stamt uit de 18e eeuw, daar gaat hij dan. Roggesen, wiens koopvlijt vroeg en spa met noestbeleid en onbesproken wandel. Het wilde Afrika en het woest Amerika doet krielen van zijn drokke slavenhandel. Ik vond dit citaat op het internet in een prachtig artikel van Ineke de Groot Teunissen over de Rotterdamse handelsonderneming van Koopstad en Roggesen, die in de 18e eeuw een bloeiend bestaan leidde. In de loop van enkele tientallen jaren voerde dit bedrijf naar schatting 32.000 slaven van Afrika naar het Caribisch gebied. Het is dus heel terecht dat voor de slachtoffers van deze handel juist aan de Maas in Rotterdam een monument is opgericht. En ze waren niet de enige die heren Roggesen en van Koopstad, want Rotterdam had ook een kamer van de West-Indische Compagnie. Het is een beetje een natte vingerwerk. Maar ik schat dat er in een periode van een kleine twee eeuwen ongeveer 40.000 slaven op Rotterdamse schepen zijn vervoerd. Maar dat is lang niet alles. Het uitzoeken van de koloniale geschiedenis levert bepaald niet uitsluitend van die zogenaamde zwarte bladzijdes op. De zeekastelen van de grote Rotterdamse rederijen horen er net zo goed bij. Denk aan prachtige bedrijven als de Rotterdamse Lloyd of Van Nieuwald Gaudria met zijn lijndiensten op Latijns-Amerika. En om even terug te komen over de slavernij, daar hebben genoeg oud-Rotterdammers zelf op de slavenmarkt gestaan. Niet als veilingmeester, maar als koopwaar. In de 17e en de 18e eeuw liep je een gereden kans met je schip buitgemaakt te worden door piraten uit Algerije en Marokko die voeren onder de vlag van de Turkse sultan. Dan ging de linea recta naar de slavenmarkt. Ook dat is een aspect van de Rotterdamse geschiedenis en trouwens die van alle vissersplaatsen en havenstadjes in onze hele streek. Het is een goed idee om dat allemaal nog eens op een rijtje te zetten. En dat is duidelijk niet alleen voor het archief van Rotterdam. In dat van de overige Maassteden moet ook wel het een en ander te vinden zijn over koloniale geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de export van jenever naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Dordrecht en Den Briel staan natuurlijk wat internationale handel betreft in de schaduw van Rotterdam, maar die steden lieten zich toch niet onbetuigd en er moeten de nodige Dortenaren en Brielenaren verstaan hebben die geweldige koloniale avonturen beleefden. Om maar van de eilanders te zwijgen en de inwoners van al die oude traditionele vissersdorpen bij ons in de streek die ook vaak verder het ruime sop uitgingen. Nee, het is allemaal echt de moeite waard. Natuurlijk, lieve mensen, zijn er dan van die sikkeneurige types die denken dat echte belangstelling voor het verleden alleen maar leidt tot een soort verraad aan onze geschiedenis en aan onze tradities. Dat het alleen maar gebeurt om straks het standbeeld van Piet Hein omver te kunnen halen en om de Ruiterstraat van naam te veranderen. Maar dat is allemaal flauwekul, dat moet u niet geloven. Voor zulke mensen heb ik een mededeling die ze aan de ene kant een hart onder de riem steekt, maar ze aan de andere kant zal beangstigen.

Zou kunnen zeggen, een zinnenprikkelend nummer, jawel, van Stevie Nicks en Don Henley. En dat deden ze samen in Leather and Lace. Hier in de late avond. En Robert Long ervoor met het liefste, mijn liefste. Zometeen gaan we praten met, jawel, Inge Pietjouw over haar nieuwe boek Wolvenuur. Zometeen, na Richard Marx. Wish that I could give you something more. Richard Marx hier in de late avond. Lekker stevig. Hold on to the nights. Wel een beetje van toepassing. We gaan praten over een boek. Een boek geschreven door een schrijfster uit onze regio. Ze is aangeschoven aan tafel bij Herman de Bruin. In de studio heb ik een auteur zitten die net zei van... ja, de studio, ik zit liever op mijn zolderkamertje. Inge Pietjouw. Welkom. Hartstikke bedankt. Ja, hoe vind je dat om hier te zitten, Inge? Want jij zei het net zo voordat de luisteraar dat kon horen. Van ja, ik zit liever op mijn zolder. Is dat jouw beste plek? Ja, nou, ik heb eigenlijk gewoon een kamer op de eerste verdieping waar ik altijd schrijf. Dus niet helemaal op zolder. Maar het liefst zit ik wel gewoon achter mijn laptop verstopt met mijn hoofd in de verhalen. Ja, ja, en dat is de beste plek om te zitten. Absoluut. Hoe ben je zo als schrijfster terechtgekomen? Ja, het schrijven is iets wat wel mijn hele leven al erin heeft opstellen, gezeten. Negens en tienen? Ja, ook wel eens een prijs mee gewonnen. Een prijs mee gewonnen, ja, zelfs. Ja. Schoolkrant. Ja, zo gaat het beginnen. Hè? Ja, precies. Eigenlijk zodra ik kon schrijven op de basisschool en ik kreeg mijn eerste schrijfblokjes, stonden er al hele verhalen in. Ja, en veel fantasie dus? Ja, ja, heel erg, ja. En nu een boek over de Vikingen. Klopt. Een tweede deel. Ja. Ja. Nou kennen wij de Vikingen van de periode dat ze hier bijvoorbeeld in Wijk bij Duurstede aankwamen. Ja. En dat ze heel veel nare dingen gedaan hebben. Maar volgens mij weten we er verder niet zo gek veel van. Nee, dat klopt. Het is, ik heb me daar na het aantal jaren in verdiept. Op een of andere manier fascinatie met de Vikingtijd. Ja. Vooral ook heel erg veel gelezen. Reizen naar Noorwegen. En, ja, want daar komen ze vandaan. Daar kwamen ze vandaan, hè, de Vikingen. Klopt. Noorwegen, Denemarken ook. Hè? Ja, Denemarken ook. Uiteindelijk dus alle drie naar IJsland. De IJsland ook. Ja, ja, daar zijn vooral... Nou ja, dat hebben zij ontdekt. Ja. Wat ik vooral ook fascinatie voor had, van wat gebeurde er met de Vikingen die thuis bleven? Want we kennen ze natuurlijk van de verhalen dat ze de wereld overreizen, gingen handelen, maar ook gewelddadig. Dat is het enige wat bij ons een beetje bekend is, denk ik. Omdat dat in de vaderlandse geschiedenis zo is neergezet. Ja. Maar er is veel meer natuurlijk. Er is nog veel meer. En ik was eigenlijk vooral heel erg gefascineerd door wat de mensen deden, hoe ze leefden in de 9e eeuw in Noorwegen. Zonder centrale verwarming en dat soort dingen exact. Allemaal. Exact, ja. Precies. En in een ruig land, hoe zorg je dat je overleeft? Ja. Droomwandelaar heet het boek? Ja, dat is wel heet de serie. De serie Tweeluik heet Droomwandelaar. En het eerste deel heet Aurora en het tweede deel heet Wolvenvuur. En dat zijn allebei benamingen voor het Noorderlicht. Maar is het nodig om ze allebei achter elkaar te lezen? Nou, ze staan wel op zichzelf. Nee, dit is wel echt een verhaal. Op zich gaat verhaal 1 over de ene persoon en verhaal 2 over de... andere persoon, over twee zussen gaat het. Maar ze horen samen en vormen samen één geheel en één afgerond verhaal. Ja, dus je zou ze allebei moeten lezen eigenlijk. Liefst wel, dat is het mooiste. En dan heb je de hele serie te pakken en dan weet je ook hoe die Vikingen daar leefden. Precies, ja. Althans, in jouw interpretatie. Precies dat, inderdaad. Ja. En met er gebeuren ook een heel hoop andere magische dingen die waarschijnlijk niet zijn gebeurd in de 9e eeuw. Gaan we allemaal niet uitleggen, maar zit er wel een plot in? Ja, absoluut. Ja. Of meerdere plots zelfs? Ja, eigenlijk meerdere verhalen inderdaad. Het is ook buiten in historisch verhaal en een spannend avontuur. Is het ook een verhaal over in jezelf geloven en in je eigen kracht blijven geloven. En gaat het dan over één persoon of een paar personen die je dan helemaal volgt? Twee zussen. Twee zussen? Ja. Ja. En zus 1, Finna, is in het eerste boek. Finna? Finna, dat is haar naam. En Thora is haar oudere zus die in boek 2 de hoofdpersoon is. Dus dat is de rode draad die daar dan helemaal doorheen loopt. Ja. Het boek is uit nu. Klopt. Het eerste deel is ook nog te verkrijgen? Ja, die is op dit moment heel even uitverkocht. Maar er wordt weer nieuwe voorraad gestuurd. Dus er komt weer een nieuwe druk aan. Zij is een tweede druk op het moment. Dus dat is wel een heel leuk gevoel. Dat is wel leuk. Ja, daar kan ik me ook wel voor. Ja. Waar zijn de boeken verkrijgbaar? Als het eerste deel, dat komt dan weer. Dus via de website? In principe overal. Het is ook via mijn eigen website droomwandelaar.nl. Mm-hmm. En dan kan je een gesigneerd exemplaar bestellen. Maar bij alle boekhandels in Nederland is het boek te bestellen. En ook natuurlijk de grote websites zoals Bol. Noem nog een keer de titel en de uitgever dan. Dan kan iemand die dat wil kopen meteen aan de slag. Ja, de titel is Droomwandelaar. Aurora en Droomwandelaar Wolvenvuur. En de uitgever is Zilverspoor. Zilverspoor. Klinkt allemaal heel sprookjesachtig. Ja, het is eigenlijk een Nederlandse fantasy-uitgever. Ja. Oké, dus dat klopt. Past helemaal. Ja. Dat is mooi om dat allemaal mee te maken. En er komen weer nieuwe boeken aan. Inge Pietjouw, auteur van de Droomwandelaar, Aurora en Wolvenvuur. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Hartstikke bedankt. En Herman ook weer bedankt. Ja, het is het einde van deze aflevering van De Late Avond. Alweer, wat is het snel gegaan deze avond. Morgenavond is er weer een late avond. Uiteraard, dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En natuurlijk... een goede wacht als je gaat werken, blijft werken. Tot besluit van de show, Cyndi Lauper en All Through the Night. Ik wens je dus inderdaad net zoals Cyndi Lauper een mooie nacht. Precious time, when time is new. All through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night, and once we stray cat is crying, so stray cat sings back.